لولا صبرنا علیہ، اگر ہم مضبوط اور مستحکم نہ رہتے تو اس نے تو ہم کو پھیل دیا تھا، گمراہ کر دیتا ہم. اس کی تقریر میں بڑا اثر ہے. اور اگر ہم جمے نہ رہتے اپنے بڑے بڑے معبودوں کی اعتقاد پر تو ہمارے قدم پھسل جاتے، یہ برگشتہ کر دیتا ہم کو اگر ہم پکے نہ رہتے تو. ہم تو پکے رہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے کہ جتنے تمہارے معبود ہیں یہ بڑے ٹھاکر ہیں، ان کو مت چھوڑنا، ان پر جمے رہنا، صبر کرنا ہے ان پر، ان کو ترک نہ کرنا، جیسا کہ یہ نوح کہتا ہے علیہ السلام، یہ سب تم نے بےہودہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کہتے تھے اس بے روح علیہا، جمے رہو ان پر. تو اسی طرح یہاں بھی مشرک اور کافر یہی بات کہتے تھے کہ اگر ہم جمے نہ رہتے، مضبوط نہ رہتے تو ممکن تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتا، ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا، پھیر دیتا. دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں بھی ایسا ہی ذکر ہے. حضرت علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہ تو خام خام کو ہمارے معبودوں سے ہٹاتا ہے، ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے وسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے جس وقت کے عذاب آئے گا سامنے، پھر ان کو پتا چلے گا کہ کون آدمی گمراہ ہے اور کون رائے راست پر ہے. بس عذاب الہی کو جب آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کدھر جا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو یہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے تھے اور اللہ کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو یہ گمراہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کو گمراہ کر دیں گے، غلط راستے پر ڈال دیں گے. پتہ چل جائے گا کہ غلط راستے پر کون تھا، عذاب جب آئے گا آنکھوں کے سامنے پھر پتہ چلے گا. اللہ تعالی نے اس سلسلے میں مشرکین کی ایک بڑی قباحت کا ذکر فرمایا ہے، اور خواہش کے پیچھے چلنا اور خواہش کو معبود بنا لینا، یہ بہت بڑی بیماری کائنات میں شروع سے رہی ہے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی قیامت تک. اور یہ ہے خواہش کو معبود بنانا، اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، حق اور باطل کا امتیاز نہ کرنا، بلکہ خواہش نفس جو ہے اس کو پورا کرنا. اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر مبتلا ہو کر گمراہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کی خواہش ہی ان کا معبود ہے. وہ خواہش جدھر لے جاتی ہے ادھر ہی جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے. آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہوا کا معنی خواہش. تو یہ خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا لیا. تو الہ کو پہلے مقدم کیا گیا ہے، خواہش کو مؤخر کیا گیا ہے، کہ انہوں نے اہمیت کی بنا پر کہ معبود ہی انہوں نے خواہش کو بنا رکھا ہے، جدھر خواہش لے جاتی ہے ادھر ہی جاتے ہیں، حق اور باطل کا امتیاز نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی ترقی اور عروج کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان حضیرت القدس پاک مقام تک پہنچ نہیں سکتا جب تک صحیح قانون کی پابندی نہ کرے. اسی لیے ہم قرآن کریم میں مختلف مواقع میں اس قانون کی پابندی کی ہم تاکید دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقکم، اے ایمان والو حلال حرام کے قانون کی پابندی کرو. کہیں ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو، سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ تو بنیادی چیز ہے قانون میں, سب سے اہم ترین حصہ کہ پہلے اپنی فکر کو پاک کرو, عقیدہ اپنا صحیح بناؤ. فکر جب تک پاک نہیں ہوگی, عمل پاک نہیں ہوگا, اخلاق پاک نہیں ہوگا. یہ فرع ہے, اخلاق اور عمل فرع ہے فکر کے پاک ہونے کا. اور فکر جب تک انسان کی پاک نہ ہو, یعنی اس کا عقیدہ جب تک صحیح نہ ہو, تو انسان کا ذہن, روح, دل اور دماغ ناپاک ہوتا ہے. انما المشرکون نجس, یاد رکھو شرک کرنے والے لوگ پلیت ہیں, نجس ہیں. منافقوں کے بارے میں بھی انہم رجس ماواہم جہنم, یہ تو گندے لوگ ہیں, ناپاک لوگ ہیں. چھوڑ دو ان کا آپریشن, جہنم میں ہوگا. ماواہم جہنم. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بت پرستی کی گندگی سے دور رہو. یہ تو نجاست ہے, گندگی ہے. تو قانون کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہے. اگر انسان صحیح قانون کی پابندی نہیں کرتا تو وہ حضیرت القدس تک نہیں پہنچ سکے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا, ہمیشہ تنزل میں اور ذلت میں ہی مبتلا رہے گا. اس لیے اس قانون کی پابندی کے خلاف جو سب سے زیادہ چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ ہے خواہش کی پیروی, اور اسی کو شیطان کے نقش قدم پر چلنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. خواہش کے پیچھے چلنا, یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا. تو قانون کی پابندی سے ہمیشہ خواہش انسان کی, کوئی خواہش کبھی رواج کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی خاندانی خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی پارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کبھی کسی اور سوسائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ خواہش جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, اور جو صحیح قانون ہوتا ہے اس کی پابندی نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حضیرت القدس کا ممبر بننے کی بجائے وہ ہلاکت کے گڑھے میں جاتا ہے, تردد نیچے جاتا ہے, اوپر نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالی نے اس خواہش کا ذکر کیا ہے. یہاں آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لی, گویا خواہش کے پیچھے ایسا چلتا ہے گویا اسی کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے. اسی واسطے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی منقول ہے جس کو طبرانی نے اور حلیۃ الاولیاء والے نے بیان کیا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان القرآن میں بھی اس کو نقل کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ عز و جل اعظم عند اللہ من ہون یتبع, آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا جن جن معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے ان میں سے سب سے بڑا معبود یہ خواہش ہے جس کی پیروی لوگ کرتے ہیں. ہون یتبع, یہ سب سے بڑا معبود ہے خواہش جس کی پیروی, اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور سچے قانون کو چھوڑتے ہیں, توڑتے ہیں. یہ خواہش کی مطلب یہ عبادت ہی ہے, گویا پرستش ہے اس کی. سب سے بڑا معبود جو اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے, لات و عزا وغیرہ جو بھی ہو, سب سے بڑا یہ خواہش ہے. یہ حضور کا فرمان, یہ بڑا معبود ہے جس کی پرستش کرتے ہیں. فرمایا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. افنت تکون علیہم وکیلا, آپ ذمہ دار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان سے سلوک کرے گا جس سلوک کے یہ مستحق ہیں, اور جس طرح یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں, جس طرح یہ توحید کو چھوڑتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے خواہش کو معبود بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ خود سمجھ لے گا. ارشاد ہوتا ہے آپ گمان کرتے ہیں کہ اکثر ان میں سے سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں, فرمایا نہیں, اکثر ان میں سے کل انعام مثل جانوروں کے تشبیہ جانوروں کے ساتھ دی، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ جانور اتنے گمراہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جانور کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عقل تو نہیں ہوتی، صرف نفس ہوتا ہے اور روح حیوانی ہوتی ہے، انسان جنات ملائکہ کے اندر عقل بھی اللہ نے رکھی، یہ کمال درجے کا جوہر ہے جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور تمیز کر سکتا ہے۔ تو جانوروں میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حق کو حق نہیں پہچانتے یا باطل کو باطل، لہذا جانور زیادہ سے زیادہ جہل بسیط میں مبتلا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں، لیکن کافر لوگ جہل مرکب میں مبتلا، غلط کو صحیح بنا رہے ہیں اور صحیح کو غلط بنا رہے ہیں، ہدایت کو گمراہی بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، یہ جہل مرکب ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو فرمایا یہ جانوروں سے زیادہ بدتر، علاوہ اس کے جانور جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اپنے محسن اور جس کو پہچانتا ہے جانور اس کے تابع ہوتا ہے، جانور جن کو جو مجازی مالک ہوتے ہیں اس کے بلانے پر بھی آتا ہے اور اس کی بات بھی مانتا ہے، یہ جانور جتنے خدمت گزار ہیں ان کو آواز دیں برابر وہ اس کو اتنی بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں اور اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، جو احسان کرتا ہے، جو گھاس ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں یعنی محسن۔ لیکن شرک کفر کرنے والے اور کفر کرنے والے ایسے ناہنجار ہیں کہ اپنے حقیقی محسن کو ذرا بھی نہیں پہچانتے کہ اس نے کیا کیا احسان ہمارے ساتھ، کتا بھی پہچانتا ہے اپنے محسن کو، بلی بھی پہچانتی، یعنی اور تجربے میں آیا، ہم نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، خود میرا اپنا ذاتی تجربہ، وہ چھوٹی تھی بڑی ہو گئی، اس نے بچے دیے، بیمار ہو گئی، وہ باہر تھی مرنے سے پہلے، دروازہ بند تھا، دیوار پھلان کر اندر آئی اور آ کر جہاں میں بیٹھا ہوا تھا قریب آ کر زمین پر لیٹ گئی پاؤں کے قریب، تو میں نے کہا یہ بہت بیمار ہے شدید، یہ سلام کرنے کے لیے آئی بلی، پھر دروازے سے آہستہ آہستہ نکل کر وہاں وہ دوسرے کنارے تک گئی اور وہاں چل کر مر گئی بچاری، یہ بلی کا اتنا، میں نے دودھ ڈلوایا، میں نے کہا دودھ ڈالو اس کے آگے، اس نے نہیں پیا، میں نے کہا شدید بیمار ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ آئی ہے سلام کرنے کے لیے، اتنا شعور ہے اس کے اندر، جانوروں کے اندر اتنا، یہ ہم نے خود ذاتی تجربہ کیا۔ تو جانور تو اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، لیکن مشرک اور کافر نہیں پہچانتا اپنے محسن حقیقی کو کہ اس نے کیا کیا احسان ہمارے ساتھ کیے، اس لیے وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ خواہش جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش کے پیچھے مبتلا ہو کر گمراہی میں پڑتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ تفسیر حسینی والے لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جب حضرت حوا سے نکاح ہوا، ان کا ملاپ ہوا تو ان سے انسان اور آدمی پیدا ہوئے، لیکن شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی، اور دنیا کے ساتھ شیطان کا گویا عقد ہوا ہے، ملاپ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آگے اولاد پیدا ہوئی ہے خواہش پیدا ہوئی ہے، خواہش بہت بری چیز ہے۔ یہ اس لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے، انی بلی تو بے اربین ما سلتو الا لعظم بلیتی و شقائی، میں چار چیزوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا ہوں، یہ میری آزمائش اور شکاوت کو بڑا بنانے کے لیے یہ چیزیں مجھ پر مسلط کی گئی ہیں، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ابلیس و دنیا و نفسی و ہوا کیف الخلاص و کلہما دائی، ایک ابلیس ہے، دوسری دنیا ہے، تیسرا نفس ہے، چوتھی خواہش ہے، یہ سب کے سب دشمن ہیں، ये सब के सब हक रास्ते से इंसान को बहकाते हैं। इन्ना नफ्स लअमारतुन बिसू, आप कुरान में पढ़ते हैं। नफ्स हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है, उस पर बड़ा काबू पाया जाता है, तब चलकर नफ्स लवामा बनता है कहीं, और नफ्स मुतमैना बनता है। और इसी तरीके से दुनिया वो अपनी तरफ रागब करती है, लोग उसके अंदर मुबतला होकर गाफिल हो जाते हैं, कुफर शिर्क की दलदल में फंस जाते हैं। और इबलीस का तो काम ही यही है कि लोगों को गुमराह करना और बहकाना। तो ये चारों के चारों दुश्मन हैं, इबलीस भी, दुनिया भी, नफ्स भी और ख्वाहिश भी। और दुनिया से मुराद ये हिजाब है, हिजाब तबा या हिजाब रस्म। दुनिया बेजाती ही कोई चीज नहीं है, ये हिजाब, मादी हिजाब को दुनिया कहा जाता। मादी हिजाब जो है लोग इसके अंदर फंस जाते हैं, ये खाना पीना, जिस्मानी हिफाजत, राहत, आराम, ये मादी हिजाब तबा जिसको शाह साहब फरमाते हैं, यही दुनिया। इससे आगे निकले तो हिजाब रस्म, कौम के लोग, मुल्क के लोग, पार्टी के लोग जो कुछ करते हैं वही काम ये भी करता रहता है, यहां तक कि मौत आ जाती है, ये हिजाब रस्म है। तो फरमाया कि आपने देखा उस शख्स को जिसने अपना माबूद ही अपनी ख्वाहिश को बना रखा है, क्या आप उसके जिम्मेदार हैं? फरमाया कि आप गमान करते हैं कि अक्सर इनमें से सुनते हैं या समझते हैं। अक्सर लोग बात को सही माने में सुनते ही नहीं और समझते नहीं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा बहके हुए हैं। कि जानवर अपना मकसद हयात पूरा कर रहा है और इंसान अपना मकसद हयात बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा, उससे बिल्कुल गाफिल है। इंसानों से बदतर हैं ये लोग जो कुफर शिर्क और ख्वाहिश को माबूद बनाए बैठे हैं। बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़ ज़िल्ला वलौ शा लजअलहु साकिना ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا अलम तरा इला रब्बिका, है मुखातिब, क्या तूने नहीं देखा अपने परवरदिगार की तरफ, कैसे दराज किया उसने साए को, और अगर वो चाहता तो बना देता उसको ठहरा हुआ एक जगह, फिर हमने बरमुकर्र किया सूरज को उसके ऊपर राह बतलाने वाला, फिर हमने समेट लिया उसको अपनी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता समेटना। वहुवल्लज़ी, वो वही जात है जिसने बनाई है तुम्हारे लिए रात बमंजला लिबास के और नींद को आराम का जरिया, और बनाया है उसने दिन को उठकर बाहर निकलने का जरिया। पहली आयात में तसल्ली का मजमून बयान किया गया और फिर शिर्क करने वालों का रद, और इबरत के लिए गुज़श्ता कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम और कुछ कौमों का हाल और उनको जो सजा अल्लाह ने दी थी उसका जिक्र किया। नबुव्वत और रिसालत के सिलसिले में अल्लाह ने बयान फरमाया कि मुशरिक और काफिर लोग अल्लाह के पैगंबर को देखकर उसके साथ तमस्कर उड़ाते हैं, ठठा करते हैं, तो फिर अपने बातिल अकीदे पर पुख्तगी का इजहार करते हैं। तो फरमाया कि अनकरीब जब ये खुदा के अजाब को देखेंगे उस वक्त इनको पता चलेगा कि गुमराह कौन था और राय रास पर कौन था। इन लोगों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए, کہ یہ حق کو قبول کریں گے اس واسطے کہ جس شخص نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہو، وہ اپنی خواہش کو ہی ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا اور نہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کرتا ہے، تو نہ وہ بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ جانوروں کی مثال ہے، بلکہ جانور تو اچھے ہیں کہ اپنا مقصد حیات اور مقصد تخلیق پورا کرتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا، آگے کچھ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی ضمن میں نبوت کا بھی بیان ہے۔ دلائل توحید ہیں اور ساتھ ساتھ نبوت کا بھی ذکر ہے، دونوں باتیں اکٹھی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اگر ذرا بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل تو بے شمار ہیں، کوئی دلیل بھی سامنے رکھ لیں فوراً اللہ تعالیٰ کی توحید انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا اور نہ غور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ غور کریں تو اللہ کی توحید کے کتنے دلائل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سائے کا ذکر فرمایا کہ سایہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ رویت بصری نہیں ہے بلکہ رویت قلبی اور علمی ہے، یعنی تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ تمہارے پروردگار نے کس طرح سائے کو دراز کیا۔ یہ سایہ، یہ اللہ نے اس کو توحید کے لیے دلیل کے طور پر بیان کیا اور ساتھ ساتھ نبوت کا بھی ضمناً مسئلہ سمجھا دیا، تم نے غور نہیں کیا، تم نے اس چیز کو نہیں جانا، تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کس طرح تیرے پروردگار نے سائے کو دراز کیا۔ مد ذلہ، اگر چاہتا تو اس کو ایک جگہ ہی ٹھہرائے رکھتا، وہ گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ ایک ہی جگہ رہتا، پھر سورج اس کی رہنمائی کرنے والا، رہنمائی دلیل مطلب یہ ہے کہ سایہ جو ہے وہ سورج کے ساتھ موقوف ہے، سورج کے وجود کے ساتھ ہی وہ سایہ پھیلتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے جب سورج بڑھتا ہے، اور دن کے دونوں حصوں میں اس کا مشاہدہ انسان کرتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ بڑا پھیلتا ہے مغرب کی جانب، پھر آہستہ آہستہ سورج جب اوپر طلوع ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ دوپہر کے وقت آ کر بالکل وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے، اپنی اصل کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح پچھلے پیر بھی سایہ پھیلتا ہے، پھیلتے پھیلتے دور تک جاتا ہے کہ سورج غروب ہوا اور وہ بھی ختم ہو گیا، تو سایہ کا وجود سورج کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ جو سایہ کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، قرآن میں بہت کثرت سے سایہ کا ذکر ہے اور حدیث کے اندر بھی، یہ روشنی ہو یا گرمی ہو، حرارت ہو یا ہوا ہو،